بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين أما بعد بإذن الله سبحانه وتعالى Allah ametukusanya katika wakati huu baada ya salati dhuhur kwa ajili ya kuendelea na darasa zetu, ikiwa leo ni dhuhur yawm as-sabt, na hii ni ya dhuhuri ya siku ya Jumamosi al-khamis min shahrillahi sha'ban. Jumamosi hii ya tarehe tano ya mwezi huu wa Allah, mwezi wa Sha'ban mwaka 1447 hijiria. Darasa iliyokuwa mbele yetu tunasoma kitabu Ithafu Ahli al-Iman bidurusi shahr Ramadan, kitabu kilichoandikwa na Sheikh al-Allama al-Mufti Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan. Kwenye kitabu hiki barakallahu fikum, kwa wale wasomaji, darasa ambayo tunaendelea nayo ni ad-darsu thani fi bayani ma yathbutu bihi dukhulu shahri ramadhan al-mubarak, darasa ya pili katika kubainisha kile ambacho unathibiti au kunathibiti kwa kitu hicho kuingia mwezi wa Ramadhani uliobarikiwa. Al-muallifu hafidhahullahu ta'ala akatufundisha hapa kwamba mwanzo wa kuingia Ramadhani unajulikana kwa moja ya mambo mawili. Awwalu shahr Ramadhan yu'rafu bi ahadi amrayn, jambo la kwanza akatuambia ni ru'yatu hilalihi, ni kuonekana mwezi wake muandamo. Akaleta adilla za kulithibitisha jambo hili kwamba mwezi wa Ramadhani katika moja ya njia za kuingia kwake ni kuandama mwezi na watu kuona mwezi. Akatuelewesha nini maana ya kuona mwezi, bi maana ni kuona baadhi ya Waislamu mwezi huo, na wala si sharti kila mmoja akauona yeye mwenyewe kwa jicho lake, si sharti. Lakini jambo la pili, al-amru thani mimma yathbutu bihi dukhulu shahr Ramadhan, jambo la pili katika lile ambalo kuna thibiti kwa jambo hilo kuingia mwezi wa Ramadhan, ikiwa mwezi muandamu haukuonekana, basi ni ikmalu iddati Sha'ban 30 yawman. Akatufundisha Sheikh, basi ni kukamilisha au kuikamilisha hesabu ya mwezi wa Shaabani kama huu tulionao kwa siku zake 30. Zikitimu siku 30 za Shaabani, basi baada ya hapo hakuna namna isipokuwa ni watu kuingia katika Ramadhani. Kwa hivyo tutatumia hesabu ya kutimiza Shaabani siku 30 ikiwa mwezi haukuandama. Haya ndio ambayo yamethubutu kupitia adilla min as-sunna as-sahiha an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa Sheikh anaendelea hapa akituasa sisi Waislamu kwenye jambo hili la kuzingatia haya mambo mawili ambayo ndio sababu ya kuingia Ramadhani. Anatupa wasia wake hapa, kadhalika atatutahadharisha na kulizingatia jambo jingine lolote kwenye kuingia Ramadhani ukiacha haya mambo mawili, kama wale watu wa kushughulika na yale makalenda ambayo hayazingatii muandamo wa mwezi. Qala hafidhahu Allah ta'ala falwajibu 'ala al-muslimi ittiba'u ma ja'a 'an Allah wa rasulihi fi siyamihi wa fi 'ibadatihi kulliha. Falwajibu 'ala al-muslimi, na lilikuwa wajibu juu ya Muislamu ittiba'u ma jaa 'anillahi, ni kufuata huyo Muislamu kile ambacho kimekuja kutokea kwa Allah wa rasulihi na kimekuja kutokea kwa mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni wajibu wetu kuyafuata hayo. Fi siyami, muislamu yafuate hayo katika funga yake. Wa fi ibadatihi kulliha, na katika ibada yake yote kwa ujumla wake afuate yali yaliyothubutu anillahi wa an rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waqad haddada Allah wa rasuluhu ma'rifata dukhuli shahr ramadhana bi ihda alamatayn zahiratayn. Sheikh anasema na kwa hakika amepangilia Allah, waqad haddada Allah, na kwa hakika amepangilia Allah na kuainisha, wa rasuluhu na vile vile mtume wake, waqad haddada Allah wa rasuluhu, na kwa hakika ameainisha Allah na mtume wake, ma'rifata dukhuli shahri ramadhan, utambuzi ujuzi wa kuingia mwezi wa Ramadhani. Allah ameuainisha utambuzi huo bi ihda alamatayn, kwa kupitia moja ya alama mbili, dhahiratayn, tena zenye kudhihiri hizo alama, ya'rifuhuma al-'amiyyu wal-muta'allimu, anazitambua alama hizo mbili mtu wa kawaida ambaye hakusoma na hata mwenye kusoma. Kutazama mwezi, kuhesabu idadi kamili ya Shaabani, ni mambo mepesi haya ambayo mtu yoyote katika Uislamu mwenye akili timamu ana uwezo wa kutambua. Ni mamoja awe ni mtu wa kawaida ambaye si msomi, au awe ni mtu mwenye kujifunza ilmu. Allah ameweka alama hizo mbili nyepesi kabisa, anazitaja. Ru'yatil hilali, alama ya kwanza ya kutambua kuingia mwezi ni kuonekana kwa mwezi mwandamo, au ikmali iddati Shaabana 30 yawman, au kuikamilisha hesabu ya Shaabani ya siku 30. Haya ndiyo mambo mawili yaliyowekwa alama za wazi kabisa. Sheikh anasema sasa, faman jaa bi shay'in, na yeyote ambaye atakayekuja na kitu chochote, yaz'umu annahu yajibu bihi sawmu, anadai mtu huyo kwamba hakika mambo yalivyo kuna wajibika kwa kitu hicho kufunga. Mtu akatujia na kitu kingine chochote kile, akadai kwamba yajibu bihi, kuna wajibika kwa hicho kitu kingine, asawmu, kufunga, ghairi ma bayyanahu ash-shari'u, kisichokuwa kile ambacho imekibainisha sheria. Akatujia na makalenda yake sasa, mfano na kutuambia kwamba tunatakiwa tufuate hizo kalenda, ima za Kituruki au za Kihindi kama katika baadhi ya maeneo. Sheikh anasema faqad asa Allah wa rasulahu, kwa hakika atakuwa mtu huyu aliyetujilia na kitu hicho kingine kisichokuwa hichi ambacho sheria imekibainisha. Faqad asa Allah wa rasulahu, atakuwa huyu amemuasi Allah na mtume wake sallallahu alaihi wa sallam. Anatoa mfano ya vitu hivyo, kalladhi yaqul, kama yule ambaye anasema, innahu yajibu al-amalu bilhisabi al-falaki, kwa hakika mambo yalivyo kunawajibika kufanyia kazi kwa hesabu za kifalaki. Hii ni elimu maalumu ya kusoma mzunguko wa jua. Watu wa falaki wanaitumia, wanasema wenyewe alhisabu alfalakiyu maana huwa ilmu min ulumi tabiiya fi dirasati alajrami samawiya wanujumi dhawiya fi nidhami shamsi. Wanasema watu wa falaki, hesabu ya kifalaki hii ni ilmu katika elimu za kimazingira, katika kuzisoma sayari zilizoko angani na nyota zitoazo mwangaza katika ule mpangilio wa jua. Kwa hivyo wanakuwa wanakadiria hesabu zao. Wakishafunga hapo, wao hawaangalii kuna mwezi mwandamu wala mwezi wa hilali wala chochote, hesabu zao zinafungwa kwa mkupuo, na watu wanakuwa wanafuata hiyo ndio kalenda rasmi iliyosimama. Sisi hatujaambiwa tufanye hivyo. Sasa akitokea mtu akatuambia innahu yajibu al-amalu, kwa hakika mambo yalivyo kuna wajibika kufanyia kazi, bil hisabi al-falaki, kwa hizi hesabu za kifalaki kwa kalenda, fi dukhuli shahri ramadhana, katika kuingia mwezi wa Ramadhani. Sheikh anasema hadha ma anna al-hisaba urdhatun lil khata, hadha juu ya hili la kutuambia tufuate hisabu, anataka kukosoa hapo. Hadha ma anna al-hisaba pamoja na hili, juu ya hili, pamoja na kwamba hizo hisabu, hisabu za kifalaki, urdhatun lil khata, ni tokezeo la kukosea. Hizo hisabu zenyewe hazina hata uhakika, ni mambo ya kudhani na kubunibuni. Hadha hili ma anna al-hisaba, pamoja na kwamba hakika hisabu, zile hisabu za kifalaki, urdhatun lil khata, ni tokezeo la kukosea. Wa huwa amrun khafiyun, na jambo hilo la hisabu za kifalaki ni jambo lililofichikana, si jambo jepesi, ni elimu ambazo watu wanasoma na kubobea, jambo gumu. Wa huwa amrun khafiyun, nalo ni jambo lenye kujificha, la yaarifuhu kullu ahadin, halijui jambo hilo kila mmoja. Kwa maana ukiachilia mbali kutumia hisabu hizi za kifalaki ni kwenda kinyume na yale yaliyobainishwa na Allah na mtume wake. Lakini kingine zaidi ya hilo ni kwamba hesabu hizi ndiyo mahala pa makosa pia, ni mambo ya kudhani tu, nalo ni jambo gumu ambalo hawezi kulijua kila mmoja. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Sheikh al-Fawzan anaendelea nasema, amesema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, akizungumzia hawa watu wa hisabu za kalenda, Sheikh anasema inni raaitu an-nasa fi shahri sawmihim wa fi ghayrihi aidha minhum man yusghi ila ma yaquluhu ba'du juhali ahli al-hisab min anna al-hilala yura aw la yura. Ibn Taymiyyah anawananga hawa, anasema inni raaitu an-nasa, hakika mimi nimewaona watu, kama huna ni chapa ya zamani hiyo, usitoe macho. Inni raaitu nnasa, hakika mimi nimewaona watu, fi shahri sawmihim, katika mwezi wa funga yao, mwezi ambao watu wanafunga kama Ramadhani, wa fi ghairihi aidan, na katika mwezi mwingine vile vile, hata kama sio Ramadhani. Ibn Taymiyyah anasema amewaona watu hao katika mwezi wao wa kufunga, wa fi ghairihi aidan, na katika mwingine usiokuwa kufunga vile vile. Minhum, miongoni mwao hao watu, yusqi ila ma yaquluhu ba'du juhal, anawasikiliza watu hao. Ibn Taymiyyah amewaona, yusqi, wanasikiliza, ila ma yaquluhu ba'du juhal, katika yale ambayo wanayasema baadhi ya wajinga, ahli alhisabi, wale watu wa hesabu wale, min anna alhilala yura au la yura, kwamba hakika mwezi utaonekana au hautoonekana. Wao wana hesabu zao zilizosimama. Amewasikia na kuwaona baadhi ya watu wakiwasikiliza hawa watu wa hesabu, min anna alhilala yura au la yura, juu ya kwamba hakika mwezi utaonekana au hautoonekana. Si kwamba wanauangalia, wanatumia hesabu zao. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala amewaona, ameona kuna watu wakiwasikiliza watu hawa. Si kuwasikiliza tu, wayabni ala dhalika, na anajengea hukumu juu ya hilo, hizo hesabu za watu wa falaki, imma fi batini, imma ni katika undani wake, anajenga hukumu ya kuwaamini ndani yake katika mambo yake ya siri, wa imma fi batinihi wa dhahirihi, na imma ni katika undani wake na udhahiri wake, wakatekeleza ibada za siri kama hesabu wanazijua wao na watu wao kuhusu idda na mambo mengine, au mambo ya dhahiri kama mambo ya Ramadhani, wanafanyia kazi maneno ya watu wa falaki. Ibn Taymiyyah anaendelea nasema, hatta balagani, mpaka imenifikia mimi, anna min alqudati, kwamba hakika kuna miongoni mwa makadhi waliopewa kazi ya kufutu katika miji, anna min alqudati, kwamba hakika miongoni mwa makadhi, man kana yaruddu shahadat aladadi min aludul, kuna ambaye alikuwa anaukataa ushahidi wa idadi kubwa itokanayo na waadilifu. Man kana yaruddu bi shahadati aladadi min aludul, yuko yule ambaye katika hao makadhi aliyekuwa anaukataa ushahidi wa idadi kubwa itokanayo na waadilifu, lakini kadhi anakataa. Bwana, tumeona mwezi, anasema a, leo kwa mujibu wa hesabu mwezi hauwezi kuandama. Kwa hivyo itakuwa wewe umeona maruerue au umeiona nyusi yako, hesabu zaonyesha mwezi hauwezekani leo. Wako baadhi ya makadhi walifikia kiwango hicho, wanakataa ushahidi wa idadi ya waadilifu waliona mwezi. Kwa nini? Liqauli alhasib aljahil, kwa ajili ya kauli ya mpiga mahesabu mjinga, alkadhib, muongo, annahu yura au la yura, kwamba hakika huo mwezi utaonekana au hautaonekana kwa sababu ya hesabu zake. Sasa anakataa ushahidi wa waliouona. Shaka anasema fayakunu ai hadha alqadhi, na anakuwa huyu kadhi huyu, mimman kadhaba bilhaqi lamma jaa, anakuwa ni miongoni mwa yule ambaye ameikadhibisha haki baada ya kumjia. Shaykh al-Fawzani hafidhahullah anasema ila anqan, akaendelea kusema aliyosema Ibn Taymiyyah rahimahullah mpaka akafikia kusema fa inna na'lamu bil-ittirari min din al-islam anna al-amala fi ru'yati hilal as-sawm aw al-hajj aw al-iddati aw al-ihla'i aw ghayri dhalika min al-ahkami المتعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز. إيه نعم نعم دي حكم يمويش وليسيم ابن تيمية رحمه الله أنا سيما فإنا نعلم بالاضطرار ناكك سيستنا فهام كو ضرورة نعلم إن يلكانا كو إسلام موت فإنا نعلم بالاضطرار na hakika sisi tunafahamu kwa udharura min dini al-islami kupitia dini ya Kiislamu anna al-amala fi ru'yati hilali sawm, kwamba hakika kufanyia kazi katika muandamo wa mwezi wa funga, anna al-amala fi ru'yati hilali sawm, kwamba hakika kufanyia kazi katika kuutizama mwezi muandamo wa funga au alhajj au kufanyia kazi hajj au alidda au kufanyia kazi eda, hesabu za eda, eda za talaka, eda za waliofiwa na waume na mfano wake, au alila au kufanyia kazi hesabu za ila, alila inafahamika alhalifu ala adami muasharati zauja biakthar min arba'ati ashhur, ni kile kitendo cha mtu kuapa kwamba hatomsogelea mke wake kwa muda unaozidi miezi minne. Sheria imetukataza mwisho ni miezi minne. Ikiwa hukumgusa mpaka miezi minne ikapita, basi utaambiwa ufanye moja katika mawili, hakuna khiani, ima umpe talaka sababu unamdhuru au usitishe hukumu yako urudi kwa mke wako. Ndiyo masala ya ila yamesemwa kule katika al-Baqara, lilladhina yuluna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim. Ni juu ya wale ambao wanaapa kutokuwagusa wake zao kusubiria ni miezi minne tu, wakirejea fabiha wa neema, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha, ni mwingi wa huruma, wa ila atalazimishwa amuache mke. Sasa hizo hesabu za miezi minne tunazipata kwa kupitia miezi miandamo. Sasa wale ambao watatumia kwenye kufanyia kazi hii ilaha vile vile, ametaja vitu kadhaa, ametaja kutizama mwezi muandamo wa Ramadhani. Wale ambao wanafanyia kazi kwenye kutizama mwezi muandamo wa Ramadhani, au wanafanyia kazi haji au eda au ila au ghairi dhalika, au yasiyokuwa hayo, min al-ahkami al-muta'alliqati bil-hilali, miongoni mwa hukumu zenye kufungamana na mwezi muandamo. Hapa ndio inakuja jawabu linakuja hapa. Wale wenye kufanyia kazi mambo haya bi khabari al-hasib, wanafanyia kazi mambo haya ya mwezi wa funga au haji au kuhesabu eda au kuhesabu ila, wanafanyia kazi habari ya mpiga mahesabu, annahu yura au la yura, kwamba hakika huo mwezi utaonekana au hautaonekana. Wenye kutumia hesabu za kalenda kwenye mambo haya, sisi tunafahamu kupitia dini yetu kwa elimu ya dharura annahu la yajuz, kwamba jambo hili halijuzu. Ndio hukumu ya mwisho ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, la yajuzu, haijuzu kufanyia kazi kwenye mambo kama haya habari ya watu wa mahesabu. Sasa anaendelea Sheikh Fauzan, wan nususul mustafidatu, hiyo mnayo wan nususu almustafidatu an nabi sallallahu alayhi wasallam, na dalili zilizokuja kwa wingi kutokea kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wan nususu almustafidatu an nabi sallallahu alayhi wasallam bidhalika kathira, na dalili za wingi, dalili nyingi almustafida alkathira, na dalili nyingi ani nabi sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam bidhalika almustafida, na maana almashhura bil bina wan nusus almustafida, na dalili zenye kushuhurika, na hapa ndio munasib, ani nabi sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam bidhalika, kwa jambo hilo, kathira, zimekuja kwa wingi, kwamba hesabu ni za mwezi muandamo tu na si vinginevyo, si kutumia mambo ya kalenda. Wakati ajma almuslimuna alayhi, na kwa hakika wamekubaliana Waislamu juu yake, juu ya kutumia miandamo ya mwezi. Wala yu'rafu fihi khilafun qadimun asla wala khilafu hadith, na wala haitambuliki ndani ya jambo hili la kutumia mwezi muandamo khilafu yoyote ya zamani kabisa, wala khilafu mpya, ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala. Kisha nilea shekha nasema, wa fi hadha mashaqqatun ala al-umma, na katika jambo hili la kutumia hesabu za kalenda, wa fi hadha, na katika jambo hili, mashaqqatun ala al-umma, kuna kutia uzito juu ya umma, wa haraj, na tabu kutulazimisha tusome sasa elimu za geography, tabia za jua, nyota, mizunguko yake. Hii ni mashaka. Sisi sheria yetu nyepesi, hata mkulima huko shamba huko naangalia tu, mwezi ule tayari mwezi umeandama, jamani, nikufunga. Sasa hivi mwezi ni Badr, unaona utakuwa ni usiku wa 14 huu au 15, mwezi unaanza kujiunga. Adi sana vitu vinaonekana, lakini kutuambia mambo ya hisabati hayo ni mashaka hayo. Wa fi hadha mashaqqatun ala al-umma, na katika hili la kutumia al-hisabatu al-falaki, kuna taabu juu ya umma, wa haraj, na dhiki. Waqad qala Allahu ta'ala, kwa hakika amesema Allah ta'ala, wama ja'ala alaykum fi ad-din min haraj, na hakuyalia juu yenu enyi Waislamu katika dini uzito wote. Falwajibu ala almuslimin, na lilikuwa wajibu juu ya Waislamu, aliktisaru ala ma sharaahu Allahu wa rasuluhu, ni kufupizika juu ya ile ambalo amelifanya sheria jambo hilo Allah na mtume wake. Kama yajibu ala almuslimin, kama vile ambavyo kuna wajibika juu ya Waislamu, aliktisaru ala ma sharaahu Allah fi ghairi sha'ni al-hilal, kama vile ambavyo kuna wajibika juu ya Uislamu kufupizika kubakia, ala ma sharaahu Allah, juu ya kile ambacho amekifanya sheria Allah, fi ghairi sha'ni al-hilal, katika lisilokuwa jambo la mwezi mwandamo, yani hata kwenye mambo mengine ukiacha hili la mwezi, baki katika sheria ya Allah na mtume wake. Kadhalika wataawun ay wajibu ala almuslimin ataawun wataawun ala albirri wattaqwa, na kuna wajibika vile vile hiyo Uislamu kusaidiana, ala albirri wattaqwa, juu ya wema na ucha Mungu. Wallahu waliyut tawfiq. Qala hafidhahullahu ta'ala الدرس الثالث درس لتاتو في فضائل شهر رمضان وما ينبغي أن يستقبل به. الفوزان كتكهي درس يتاتو أنا سيما حفظه الله تعالى الدرس الثالث درس يتاتو كني كتبه في فضائل شهر رمضان نكتك فذيلا بالمال زمويز ورمضاني wama yambaghi, na kile ambacho kinatakikana, an yustaqbala bihi, upokelewe huo mwezi kwa kitu hicho, kile ambacho kinatakikana, an yustaqbala bihi, upokelewe huo mwezi kwacho. Kwa maana mwezi wa Ramadhani unapokelewaje? Ni mgeni wetu huyo, Waislamu wanatakiwa wafanye nini kwenye kuupokea mwezi wa Ramadhani? Darasa hii itaeleza mambo hayo pamoja na kueleza fadhila mbalimbali za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Qala hafidhahu Allah ta'ala alhamdulillahi alladhi, sifa njema nistahiki ya Allah ambaye, ahalla alaina shahra siyami, ameuandamisha juu yetu mwezi wa kufunga. والصلاة والسلام نصالا سلام على نبينا محمد زشكيو يمتمي ويت محمد وعلى آله وصحبه نجو يوات ونباني كواكي نما صحابة زاكي كانوا ولكوها وما صحابة يفرحون بحلول شهر الصيام ونفرهيا وكوينجي مويزي وفونغا والقيام na mwezi wa kisimamo. Amma baada, ama baada ya hayo, masahaba walikuwa wakifurahi unapokurubia mwezi wa Ramadhani, mwezi wa funga na mwezi wa sala. Sisi katika zama zetu tunaona kama ni mwezi wa adhabu umekuja, eh? Hata tukizungumza mipango yetu, ah bwana, acha kwanza Ramadhani mbele hapo, eh? Yani kwa maana mipango yetu ya kulima, mipango yetu ya kazi, unaona bwana, tunahofia Ramadhani. Ah, mtihani, maana sasa mbele Ramadhani hapo mambo yameshaharibika sasa. Tunaona kama ni adhabu imekuja kwa sababu ya kupenda kula. Eh? Jamaa wengine nasema mwezi wa kukonda utanyooka kama fimbo. Na Ramadhani hii bwana, unajua inaonekana inakaa kujijua, sio mchezo. Yani koku kauka tu, watu wanawaza majuisi tu saizi hapo. Wenzetu wakifurahia kwa sababu ya kule kufunga na kule kuswali, kwa zile fursa zilizo katika Ramadhani. Shaka anasema fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, na ika Allah subhanahu wa ta'ala ikhtassa shahra Ramadhan, ameuhusisha mwezi wa Ramadhani, min baini shuhuri, baina ya miezi mingine, bifadhail adhimatin, kwa fadhila kubwa kulikweli, wamayazahu bimizatin kathiratin, na akaupambanua huo mwezi wa Ramadhani kwa vipambanuzi vingi. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kipekee wallah. Qala Allahu ta'ala shahru ramadana alladhi unzila fihi alquranu hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. البقره ايه 185. شهر رمضان الذي انزل فيه القران ميزي ورمضان الله نسمع ميزي ورمضان ambao imeshuka ndani yake Qur'ani, hudan linnas, kwa ajili kuwa ni muongozo kwa watu, wa bayyinatin min alhuda wal furqan, na ni upambanuzi wa wazi wazi hiyo Qur'ani, utokanao na muongozo wal furqan, na utokanao na kipambanuzi cha haki na batil. Zote hizo ni sifa za Qur'ani. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, na yeyote ambaye atauhudhurukia atakuwepo, atauhudhurukia miongoni mwenu mwezi, falyasumhu, basi na aufunge huu mwezi wa Ramadhani. Waman kana maridhan au ala safarin, na yule ambaye atakayekuwa ni mgonjwa au atakuwa katika safari, fa iddatun min ayyamin ukhar, basi kulipiza siku alizofungulia, kulipiza hesabu ya siku alizofungua ni katika masiku mengine yasiyokuwa ya safari wala kuumwa. Sasa hapo tutakuja kuendelea darasa lijalo ya kesho. Fa fi hadhihi al-ayati al-karima dhakara Allah li shahri Ramadan mizatain azimatain azim ilahu هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وجزاكم الله خيراً.